ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी बोलिए। 347। हाँ जी सूत्र 48 क्या सूत्र क्या सूत्र सूत्रार्थ आदित्य रश्मे स्फटिकांतरितेपि दाहिये अविघातात्। आदित्य रश्मि का घट आदि में प्रतिघात ना होने से स्फटिकांतरित स्फटिक के अंतर्गत विद्यमान पदार्थों के साथ में भी प्रतिघात ना होने से और जलाने योग्य पदार्थों में अग्नि का प्रतिघात ना होने से ठीक है। हाँ जी सूर्य की किरणें भाव यह है कि सूर्य की किरणें जो है किसी घड़े आदि पदार्थ ऐसे रखे हो उसमें वो रुकती नहीं है, वो प्रवेश करती है, उनका सन्निकर्ष होता है ठीक है। और दीपक की कोई रश्मि ऐसी है और उस दीपक की रश्मि स्फटिक आदि पदार्थों के अंदर रखे हुए पदार्थों को दिखाने में समर्थ होती है क्योंकि वहां पर भी प्रतिघात नहीं होता है, दीपक की रश्मियों का भी प्रतिघात नहीं होता। और अग्नि जो है जलाई जाती है वो किसी कढ़ाई आदि के अंदर प्रवेश करती है, वो कढ़ाई आदि भी वहाँ उस अग्नि का प्रतिघात नहीं करते हैं, जलाने योग्य अग्नि का प्रतिघात नहीं होता है ठीक है, दीपक की रश्मि का प्रतिघात नहीं होता है, आदित्य रश्मि का प्रतिघात नहीं होता है। इससे पता लगता है कि सन्निकर्ष से ही ग्रहण होता है, असन्निकर्ष से नहीं। ये जी हाँ तो ये प्रतिघात नहीं कर रहे हैं ना, भौतिक पदार्थ जो है ये भौतिक पदार्थों को प्रतिघात नहीं कर रही है, अग्नि भी प्रतिघात नहीं कर रही है ठीक है ना, और दीपक की रश्मि भी प्रतिघात नहीं कर रही है और ये आदित्य की रश्मि भी प्रतिघात नहीं कर रही है। इससे पता लगता है यहाँ प्रतिघात नहीं हो रहा है। ठीक है और 45। हाँ जी नीचे से ऊपर पर लिखा है या हन्यते वही प्राप्ति अव्यवधाने नहीं थी, व्यवधाने नहीं थी। हाँ जी व्यवधाने न प्राप्ति ही ठीक है ना, व्यवधान होने पर भी प्राप्ति हो रही है ठीक है ना, ये व्याहन्यते ये विरोध आता है, किससे विरोध आता है, त्रिनादि सर्प द्रव्यम काचे अब्रपटले वा प्रतिहतम दृष्टम ठीक है। त्रिनादि जो सरकने वाले पदार्थ हैं ये कांच के साथ और प्लास्टिक के साथ जाकर के टकराते हैं, रुक जाते हैं, प्रतिघात देखा जा रहा है वहाँ, यानी रुकावट वहाँ देखा जा रहा है। और अव्यवीते न सन्निकृष्यते और इंद्रियों का सिद्धांत है कि वो अव्यवहित से सन्निकृष्ट होते हैं, अर्थात इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष के बीच में कोई व्यवधान अपेक्षा नहीं रखते हैं, मतलब बिना व्यवधान के ही सन्निकृष्ट होते हैं। इंद्रिय और अर्थ जो है बिना व्यवधान के ही संयोग को प्राप्त होते हैं, ये नियम है। और यहाँ व्यवधान ही ना प्राप्ति, यह व्यवधान होने पर भी प्राप्त हो रहा है। काच अभ्रपटल आदि के अंदर वो पदार्थ हैं, वो व्यवधान है। व्यवधान को होते हुए भी वहाँ सन्निकर्ष हो रहा है, मतलब व्यवधान होते हुए भी वहाँ प्राप्ति हो रही है। सन्निकर्ष नहीं, प्राप्ति, मतलब वो तो भौतिक पदार्थ है, वो भी भौतिक पदार्थ है, वो रोकते हुए भी उस वो पदार्थ हमको दिख रहा है, यानी इंद्रिय को वो रोक रही है, मतलब इंद्रिय को वो व्यवधान रोक रहा है। तो व्यवधान के होते हुए भी यहाँ पर प्राप्ति हो रही है, और नियम है बिना व्यवधान के प्राप्ति होती है, बिना व्यवधान के प्राप्ति होती है, और यहाँ व्यवधान होने पर प्राप्ति हो रही है, तो दोनों में विरोध आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। मतलब इंद्रिय वस्तु के साथ जब जुड़ती है तभी प्राप्ति होगी, तभी दिखाई देगा रूप, और यहाँ बिना जुड़े ही रूप दिखाई दे रहा है, यानी व्यवधान में यहाँ रूप दिखाई दे रहा है। व्यवधान है ना कांच, कांच के व्यवधान होते हुए भी रूप दिखाई दे रहा है, और इंद्रिय का नियम है बिना व्यवधान होने पर, व्यवधान के न रहने पर रूप को दिखाएगा। पकड़ में आ रहा है ना, इंद्रिय जो है व्यवधान में नहीं दिखाता, दिखाती है, व्यवधान में दिखाती नहीं है। जैसे दीवार व्यवधान है, इस दीवार के पीछे जो है दिखाई नहीं देगा, तो व्यवधान के होने पर इंद्रिय दिखाती नहीं है, और वहां व्यवधान होने पर भी दिखा रही है, ये विरोध आ रहा है। हाँ जी निरंजन जी, समझ में आ गए? और इति अग्रहणम स्यात्, इसका अन्वय करो पता लगा। व्यवहितस्य सन्निकर्ष न स्यात्, व्यवहित का सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए, यानी जहां व्यवधान हो वहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए, संयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवधान बाधक है। जब नहीं होगा तो इति अग्रहणम, तब तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, पर यहां तो हो रहा है। पकड़ में आए? अस्ति च इयम् काच अभ्रपटल स्फटिकान्तरितोपलब्धि, इतना पुराना हो गया। हाँ जी, तो अस्ति च इयम्, ये उपलब्धि तो यहाँ है, काच अभ्रपटल स्फटिक के अंदर जो पदार्थ हैं उनको उपलब्धि करा रहा है यहाँ पर। सा जापयति, वो उपलब्धि बता रही है कि अप्राप्यकारी इंद्रियानी, इंद्रियां जो हैं बिना सन्निकर्ष किए ही ज्ञान कराती हैं, अतएव अभौतिकानी, इसलिए हम अभौतिक मानते हैं। प्राप्यकारित्वम ही भौतिक धर्म, क्योंकि भौतिक का धर्म है वो प्राप्त होकर के ही दिखाने वाले होते हैं, और यहाँ बिना प्राप्त होकर के इंद्रियां दिखा रही है, इसलिए इनको अभौतिक मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। और किसी को? 348। हाँ जी, अविघात किसको कहते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, नीचे का पंक्ति, नीचे की पंक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये कह रहे हैं अविघातो को अयम अविघातो नाम, अविघात किसको कहते हैं, ठीक है ना, यानी विघात ना होना, अविघात। पकड़ में आ रहा है ना? और विघात का मतलब है रोकना, रुकावट, और अविघात का मतलब ना रुकना, ना रुकावट। तो ये ना रुकावट क्या है, क्या है जो ना रुकावट है, उसको समझा रहे हैं। अव्यूह्यमान अवयवेन व्यवधायकेन द्रव्येन, व्यवधायकेन द्रव्येन, द्रव्य रोकने वाला द्रव्य है, ठीक है ना, पर ये कैसा रोकने वाला द्रव्य है, जिसके अवयव अलग अलग नहीं होते हैं, ऐसा द्रव्य है। ये द्रव्य का विशेषण है, मतलब जैसे घड़ा है, घड़े के अंदर बहुत सारे अवयव जुड़े हुए हैं, वो अवयव अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं होते हैं, ठीक है ना, अलग नहीं होते हैं। ऐसा जो द्रव्य है, पर द्रव्य तो ऐसा है, पर सर्वतो द्रव्यस्य अविष्टम्भ, चारों ओर से उस द्रव्य का अविष्टम्भ है। अविष्टम्भ का मतलब रुकावट होने की स्थिति नहीं है वहां पर, वो रोकने वाली नहीं है, पारदर्शी नहीं है वहां पर। वहां पर छिद्र, इतना सूक्ष्म छिद्र है, यानी अवयव सन्निकर्ष तो है वहां पर, अवयवों का झुंडी भाव है, मतलब एकत्रीकरण है, पर वहाँ एक और दो, दो अवयवों के बीच में इतना सूक्ष्म स्थान होता है, वो ना हमको दिखता है, बहुत सूक्ष्म स्थान होता है, क्योंकि एक अवयव में दूसरा अवयव तो आ नहीं सकता, एक में मतलब एक मोबाइल में दूसरा मोबाइल नहीं आ सकता, ऐसे एक अवयव में दूसरा अवयव नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो पास पास में रहेंगे ना, कितने ही पास में रहेंगे, लेकिन दोनों के बीच में कुछ तो स्पेस होगा, कुछ तो खाली जगह होगा, वो कितना सूक्ष्म होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सर्वतः द्रव्य से अविष्टम्भ, विष्टम्भ नहीं है वहां, रुकावट नहीं है, द्रव्य के चारों ओर न रुकावट है वहां पर, और वो ना रुकावट ही क्रिया हेतु अप्रतिबंध, क्रिया का हेतु का वहां प्रतिबंध नहीं है। जो क्रिया होनी है यानी वहां जहां जाना है, प्रवेश करना है, रश्मि को अंदर जाना है, ये अंदर से कोई बाहर निकलना है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। इस क्रिया हेतु का अप्रतिबंध है, प्रतिबंध रुकावट वहां नहीं है, और वही प्राप्ते अप्रतिघाता इति, प्राप्ति जो हो रही है उस प्राप्ति का वो अप्रतिघात है, यानी न रोकने वाला है, पकड़ में है? तो ना रुकावट का मतलब ये होता है, ये कहना चाह रहे हैं, यानी अप्रतिघात को समझा रहे हैं कि अप्रतिघात होता क्या है। यद्यपि सारे अवयव पास पास में मिले हुए हैं, लेकिन वहां पर रोकने का धर्म नहीं है, बस इतने ही, इस पंक्ति से रोकने का धर्म नहीं है, रुकावट वाला धर्म नहीं है, ये बता रहे हैं। ये तो मैं अपनी ओर से बता रहा हूं कि क्यों नहीं है उसमें रुकावट रोकने का धर्म, तो बताया कि वो इतने पास पास में होते हुए भी उसमें सूक्ष्म जगह होता है। जैसे मैं आपको आजी, हाँ सब में है, तभी तो इसमें अग्नि प्रवेश करती है, अगर उसमें जगह ही नहीं होता तो अग्नि कैसे प्रवेश करेगी। यानी एक अवयव के अंदर अग्नि रूपी, अग्नि का एक अवयव और पृथ्वी के एक अवयव में प्रवेश तो कर नहीं सकता, पकड़ में आ रहा है ना, प्रवेश तो नहीं करेगा, तो प्रवेश कहाँ से करेगा, जहाँ जगह मिलेगा वहां से करेगा। जैसे पानी है, पानी के अंदर अग्नि प्रवेश करती है, पानी गर्म नहीं होता, याद रखना, पहले कई बार बात हो चुकी है ना, पानी कभी गर्म नहीं होता है। आप पानी को हाथ में ले रहे हैं तो ये पानी गर्म है, तो केवल कथन मात्र है, पानी गर्म नहीं है, अग्नि गर्म है वहां पर, मतलब अग्नि, यानी अग्नि तो आपको पकड़ में आ रही है, पानी थोड़ा गर्म होता है, पानी का स्वभाव तो ठंडा है, तो ठंडा ही रहेगा। हाँ जी, पानी का ठंडा भी महसूस होना चाहिए, अग्नि अगर हो तो नहीं, वो ना वो दबाता है ना अग्नि, वो तो दबाता है, जिस जो अधिक शक्ति होती है वो कमजोर को दबा देता है। जैसे बर्फ है, बर्फ में भी तो अग्नि है, लेकिन वो इतना कमजोर है, ये इसका ठंडक ज्यादापन है, क्योंकि अग्नि से ही तो बर्फ बनता है और अग्नि से ही पिघलता है। समझ में आ रहे ना, अभी वैशेषिक में पढ़ा है ना आपने, यानी विघटन और संयोजन, पानी का जमना अग्नि का कारण है, अग्नि से पानी यानी विद्युत, बिजली वो अग्नि है, तो तेज के संयोग से, अग्नि के संयोग से ही बर्फ पिघलता है और अग्नि के संयोग से ही बर्फ बनता है। पानी जमता भी अग्नि के कारण से और पिघलता भी अग्नि के कारण से, बस वहां अंतर क्या है, अधिक अग्नि कम अग्नि, बहुत माइनस डिग्री होता है। जैसे हम बर्फ जमाने के लिए रखते हैं तो उसको सेट करके रखते हैं, कितने डिग्री में रखना है, ठंडक बनाने के लिए उस बिजली को कम करके रखते हैं, अधिक करके रखते हैं, उसमें वो टेम्परेचर कंट्रोल का एक यंत्र रहता है, तो तो जितना कम टेम्परेचर, यानी अग्नि जितनी कम होगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, माइनस डिग्री टेम्परेचर में बर्फ बन जाता है और प्लस डिग्री टेम्परेचर में पिघलने लगता है। यानी विद्युत बहुत कम मात्रा में रखो तो पानी जम जाता है और विद्युत को ज्यादा बढ़ा दो तो पिघल जाता है। तो जब पानी हाथ में लेते हो पानी गर्म नहीं लगता, पानी तो ठंडा ही रहता है, पर अग्नि आपको गर्म, क्योंकि अग्नि तो गर्म रहती है इसलिए अग्नि गर्म लग रही है आपको। ये लोग भाषा में बोलते पानी गर्म हो गया, पानी गर्म नहीं होता है, पानी के अंदर अग्नि आ गया है, ठीक है ना, पानी के अंदर अग्नि आ गई है। अब पानी में अग्नि, अग्नि का स्पर्श हो रहा है ऐसा कहेंगे आप, हाँ जी, संयोग कहो कुछ भी कहो, आ गई वहां पर अग्नि नहीं, जब तक आप वो उसका प्रभाव रहेगा तब तक रहेगा, प्रभाव हटते ही पानी फिर वापस ठंडा अपने आप हो जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, क्या मतलब पानी कैसा है, जैसे कि जम भी अग्नि की वजह से रहा है। अच्छा, मतलब ना तो बर्फ बना रहे हैं और ना पिघल भी अग्नि की वजह से रहा है, हाँ सामान्य पानी है। आप ये पूछना चाहे सामान्य पानी में अग्नि है क्या? हाँ है ना, अग्नि तो सब जगह है, मतलब वो सामान्य पानी क्यों जम नहीं रहा है, क्यों गर्म नहीं हो रहा है, वो उसका अग्नि की मात्रा के ऊपर है ना, बहुत कम। हाँ जी, पानी सामान्य है ना, ठंडा है, शीतल है, बहुत शीतल नहीं है और गर्म भी नहीं है, सामान्य शीतल, हाँ वो पानी, वो पानी का स्वभाव, यानी पानी का स्वभाव तो शीतल ही होता है, तो शीतल का मतलब बहुत ठंडा ऐसा नहीं है, मतलब आपको गर्म नहीं है, गर्म नहीं है और ना ठंडा है, सम शीतलता है वो, हाँ उष्ण, उष्णता की तो तुलना में ही है ना, मतलब उसको उसका स्वभाव शीतलता है, पर शीतलता का मतलब, अजी सुनिए, शीतलता का मतलब बहुत ठंडा नहीं है, शीतलता का मतलब शीतल ही है आपको, मतलब शीतल ही लगेगा पानी, जब उसको सर्दी आ जाए तो अधिक शीतल लगेगा, गर्मी आएगा तो थोड़ा अधिक गर्म लगेगा, मतलब गर्म तो नहीं लगेगा, मतलब गर्म नहीं ऐसा लगेगा, पानी गर्म गर्म नहीं होता है, मतलब ठंडा नहीं है ऐसा लगता है बस, ठीक है। तो इसलिए यह पानी का स्वभाव शीतल है तो शीतल ही रहेगा। एक अच्छा उदाहरण इसमें बताते हैं, तीन पात्र, तीनों में अलग अलग उष्णता का पानी रखा हुआ है, इन दोनों पात्रों में लगाते हैं तो ये गर्म लगता है, और जब इसमें इसमें डाला है तो ये गर्म लगेगा ये ठंडा लगेगा, तुलनात्मक वो तो है ही है, वो तो अपेक्षा से है ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब बहुत ज्यादा ठंडा लगता है इसका मतलब है उसमें बहुत कम अग्नि हो गई। हाँ जी, हाँ तभी तो निकालते पानी में से अग्नि, निकालते हैं ना पानी में से अग्नि को, विद्युत निकालते हैं ना, हाँ जी, हाँ अग्नि में पानी नहीं है, पानी में अग्नि होती है, ये अग्नि में पानी जा ही नहीं सकता, वो तो स्थूल है, वायु है, हाँ जी, हाँ वायु का अंश तो रहता ही है वहां पर, उसमें कोई बात नहीं। यहां पर पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, तीनों है, हाँ जी, आकाश तो ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं, आकाश में भी वायु होगी, नहीं सबसे सूक्ष्म वायु कहा, हाँ तो सबसे सूक्ष्म है, उसमें कौन सा कह रहा हूँ, हाँ जी, आकाश को स्थूल तो कहा ही नहीं मैंने, आकाश तो अभाव है, अभाव को क्या लेना है आपको, वो तो स्पेस है, खाली जगह है, वहां वायु का मतलब है आकाश से व्यापक, आकाश से बड़ी चीज बता दिया आपने वायु को, आकाश में वायु है ना कि वायु में आकाश, वही तो हम भी कह रहे हैं आकाश में वायु, हाँ जी, मैं भी कह रहा हूँ आकाश में वायु, भाई आकाश में वायु का मतलब है सब जगह वायु है, तो आकाश उसका आधार है, ये है आधार, अलग चीज है और उसको रखने का समवाय कारण अलग चीज है, याद रखना, वो निमित्त है, सब सब जगह वायु है, मतलब जहां जहां वायु है यहाँ पर, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ पर ये हमारी क्या कहते हैं हमारी जो सौरमंडल है, हमारे सौरमंडल में भी जहाँ पर हमारी धरती है और जितने तक वायु है वहाँ तक सब जगह वायु है, ये इसका अभिप्राय है। और बहुत ऊपर चले जाओ तो वहाँ आकाश तो है लेकिन वहाँ वायु नहीं है, ऐसा जो हमारी परिधि में जो वायु है, वायु जितनी परिधि में उस रूप में वो व्यापक है। व्यापक का मतलब ही अपेक्षा से व्यापक होता है, ऐसे भी अग्नि भी अपेक्षा से है, पानी भी अपेक्षा से है। अपने इस धरती को ध्यान में रखकर कि इस धरती का जो क्षेत्र जितना इसका जाता है वहां तक, ऐसा है। हाँ जी, अग्नि हर किसी भी व्याप्त हो सकती है, मतलब जो भी चीजें बनी है नहीं, वहाँ अग्नि तो है पर वो प्रकट नहीं होती, वहाँ पर अप्रकट अग्नि है। वहाँ पर अग्नि जब बाहर से आती है ना, उसमें फायर प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो अंदर अग्नि क्यों नहीं जाती? अंदर क्यों अग्नि नहीं जाती? अग्नि पार हो जानी चाहिए, स्पेस होगी। नहीं, उसको उस तरह का बनाया होगा, नहीं होगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि वो किस तरह का बना है उसका विज्ञान मेरे को पता नहीं है। वो किस तरह बनाया जाता है, उसमें क्या रखते हैं जिससे कि वहाँ अग्नि नहीं जाती है, वो अलग बात है। अगर ऐसा अग्नि जाती का मतलब ऐसे कोई लपटे तोड़ जाएंगे, उसमें हीट तो जाएगी, तो गर्म तो हो जाएगा अंदर, बहुत कम जाएगा, नहीं जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब वहाँ लपटे अंदर जाती है ऐसे थोड़ा है ऐसे तो है ही नहीं। जैसे ये दीवार में यहाँ लपटे जलाओ तो वहां थोड़ा लपटे जाएंगे, पर जलाते रहो जलाते रहो, बहुत टाइम जाने के बाद में वहां पर आपको गर्म लगेगा, मतलब रोकता जाएगा ना, रोकता जाएगा ना, उन सबको पार करते करते करते वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे ही वहां पर उस जैकेट में भी आप समझ लो, वहां पर भी जाती है लेकिन देर से जाती है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े हम, और किसी को तो नहीं पूछना था। हाँ जी, कहाँ से प्रारंभ हुआ? 44 से 45 से प्रारंभ हुआ। हाँ, प्रारंभ कहाँ से हुआ ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अप्राप्य ग्रहणम काच अव्र पटल स्फटिकांतरितोपलब्धे। हाँ जी, आशुतोष जी बताइए। कांच, प्लास्टिक और स्फटिक के अंदर में विद्यमान पदार्थ जो कि अप्राप्य है, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं हो पाता इनके अवरोध के कारण, फिर भी वो प्राप्त हो जाने से, ग्रहण हो जाने से इंद्रियों को अभौतिक मानना चाहिए। फिर बताइए सूत्रार्थ। कांच, प्लास्टिक और स्फटिक मणि के अंदर में विद्यमान पदार्थ जो कि आवरण के कारण इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष नहीं होना चाहिए, फिर भी वो प्राप्त हो जाते हैं, इससे यह ज्ञात होता है कि ये इंद्रिय अभौतिक। इसमें थोड़ा बदल दो कि इसमें व्यवधान होने पर भी प्राप्त होती, व्यवधान होने पर यानी सन्निकर्ष हुए बिना ही प्राप्त होते हैं, ये बोलो, सन्निकर्ष हुए बिना। ठीक है, अप्राप्य ग्रहण करना, बिना सन्निकर्ष के ही ज्ञान होता है इंद्रियों से, कहाँ होता है तो काच अब्र पटल स्फटिकांतरोपलब्ध, ये हेतु है, इसमें उपलब्ध होता है, इसमें ज्ञान होता है। कांच के अंदर, प्लास्टिक के अंदर, स्फटिक के अंदर जो विद्यमान पदार्थ है उनका भी ज्ञान होता है, क्योंकि यहाँ सन्निकर्ष नहीं होता है। क्यों सन्निकर्ष नहीं होता? व्यवधान के कारण से। इसका मतलब है बिना उनको प्राप्त हुए, बिना संयोग हुए ही ज्ञान कराती है इंद्रियां, ये कहना चाहते हैं। 46वां सूत्र। हाँ जी, निरंजन जी। नाकुर्यांतरितानुपलब्धे अप्रच्छेदः दीवार से ढके हुए वस्तु की उपलब्धि ना होने से इंद्रिया के संघर्ष से इसका खंडन नहीं हो सकता। हाँ जी, आदित्य रश्मे स्फटिकांतरिते पी दाहिये अभिघातात। हाँ जी, आदित्य रश्मे स्फटिकांतरिते पी दाहिये अभिघातात, सूर्य की रश्मि का भले आदि में रुकावट न होने से स्फटिक के अंदर विद्यमान पदार्थ को दिखाने के लिए नेत्र रश्मि को स्फटिक की रुकावट न होने से न करने से और पकाने योग्य दाल आदि में अग्नि की रुकावट न होने से इंद्रियार सुनने का सुनने पर ही ज्ञान होता है ऐसा सिद्ध होता है। अप्रतिघात सन्निकर्षोपत्ति, उपेंद्र जी। आवरण के न होने पर सिद्ध होता है कि इंद्रिया सन्निकर्ष होता है। क्या? आवरण के न होने पर इंद्रिया सन्निकर्ष की सिद्धि होती है। आवरण के न होने पर मतलब रुकावट ना होने के कारण से, मतलब आवरण तो है वहां पर लेकिन वो आवरण रुकावट नहीं करता, रुकावट के ना होने से इंद्रिया सन्निकर्ष की सिद्धि होती है। हाँ जी, 49वां सूत्र देखिएगा, बोलिए। न इतरेतर धर्म प्रसंगात, पूर्व पक्षी का खंडन किया जा रहा है, सिद्धांती का खंडन किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। सिद्धांती की बात उचित नहीं है, ठीक है ना, सिद्धांती की बात उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहता है इतरेतर धर्म प्रसंगात, एक दूसरे का धर्म प्राप्त हो जाने से। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। सिद्धांति की बात उचित नहीं है, लिख दिया ये, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी धर्म, एक दूसरे के विरोधी धर्म प्राप्त होने से। एक दूसरे के विरोधी धर्म प्राप्त होने से सूत्र स्पष्ट हो गया। भाष्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते हैं। सिद्धांती ने कहा पीछे कि कांच अभ्रपटल स्फटिक के अंदर के पदार्थ जो उपलब्ध हो रहे हैं वह सन्निकर्ष होता है, ठीक है ना, इंद्रियार सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता है, ये सिद्धांती का पतन है। पूर्व पक्षी कहता है नहीं, बिना सन्निकर्ष के भी होता है, ठीक है ना। अगर बिना सन्निकर्ष के ही होता है तो दीवार के पीछे का भी दिखना चाहिए, ये सिद्धांती ने कहा। तो पूर्व पक्षी कहता है दीवार के पीछे का दिखता नहीं है तो कांच आदि के अंदर के भी नहीं दिखना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है ना, क्योंकि कांच आदि के समान माने तो यहां विरोध आ रहा है दीवार वाले, और इसके समान मानेंगे तो कांच आदि का विरोध आ रहा है, तो एक दूसरे के धर्म प्राप्त हो रहे हैं। इसको इसके अनुसार मानेंगे तो उसका धर्म, इसका धर्म वहां प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना, मतलब इसके अनुसार ग्रहण नहीं होता है तो इसका धर्म वहां पर भी प्राप्त हो रहा है, और उसके अनुसार आप मानोगे यहाँ उपलब्ध हो रहा है तो इसका धर्म यहाँ उपलब्ध हो रहा है, तो एक दूसरे के साथ विरोध आ रहा है यहाँ पर, ये बात पकड़ में आ रही है। कांच अभ्र पटलादि वद व कुड्यादि भी अप्रतिघात, कांच अभ्र पटल आदि के समान, जैसे कांच रोकता नहीं है रश्मि को, कांच रोकता नहीं है, रुकावट नहीं करता, तो कांच रुकावट नहीं करता उसी के समान कुड्यादि भी अप्रतिघात, दीवार आदि भी ना रोके, ठीक है जी, जब कांच नहीं रोकता है तो दीवार भी ना रोके, उसके समान होना चाहिए। अब कहता है कुड्यादि वद वा काच अब्र पटलादि भी प्रतिघाता, कुड्यादि वद वा दीवार आदि के समान जिस प्रकार दीवार रश्मि को रोक देता है उसी के अनुसार कांच भी रोक दे। नियमे कारणम वाच्यमिति, नहीं कांच नहीं रोकता इसका कारण आपको बताना पड़ेगा, मतलब दीवार ही रोकता है कांच नहीं रोकता इसका कारण बताना पड़ेगा। अथवा दीवार तो रोकता है कांच नहीं रोकता है इसका कारण बताना पड़ेगा। यही एक ही बात है यहां पर, दीवार तो रोक देता है कांच नहीं रोकता है इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे या तो दीवार के समान उसको मान लो या कांच के समान उसको मान लो। ये पूर्व पक्षी कह रहा है कांच के समान मानोगे हाँ तो आपको यही स्वीकार करना पड़ेगा कि बिना संयोग के ही ग्रहण होता है ज्ञान होता है। ठीक है जी, अगर आप ये मानते हो सन्निकर्ष के सन्निकर्ष से ज्ञान होता है ऐसा मानते हो तो फिर सबको दीवार के समान मानना चाहिए आपको। दोनों स्थितियों में सिद्धांत को खंडित करना चाहता है व्यक्ति। लेकिन दीवार को बताया कि थोड़ी सूरज की गर्म हो जाती है तो जी गर्म होने की बात नहीं है, जैसे कांच के अंदर जो वस्तुएं दिखती है ना हमको तो इसके पीछे की वस्तुएं भी दिखनी चाहिए। आँखें ना हो गई स्पर्श अजी आँखें जरूरत है इंद्रियों को स्पर्श भी तो आता है, स्पर्श भी नहीं होगी क्या है कहाँ स्पर्श भी नहीं होगा दीवार को स्पर्श करने तो गर्म तो लगेगी जी। बात गर्म लगने की बात नहीं है, दीवार के पीछे आप खड़े हैं आपको देखना चाहता हूं मैं तो दीवार के कारण दिखाई नहीं देता है, लेकिन कांच के पीछे आप खड़े हो तो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये बात हो रही है, ये भी रोकने वाला है वो भी रोकने वाला है, लेकिन वो तो नहीं रोकता हुआ दिख रहा है और ये रोकता हुआ दिख रहा है, ये क्यों अंतर आ रहा है? ये तो उत्तर है, सिद्धांती उत्तर देता है इसका। वो तो ये कहना चाह रहा है कि तिनके को तो रोकता है, तिनके को तो रोकता है तो रश्मि को भी रोकना चाहिए, क्योंकि आपने तिनके को भौतिक कहा है और नेत्र रश्मि को भी भौतिक कहा, इंद्रियां भौतिक माना है ना, तो ये भौतिक है और तिनका भी भौतिक है, तो तिनके को जब रोकता है तो इसको भी रोकना चाहिए, क्योंकि भौतिक के सब भौतिक पदार्थों के धर्म एक जैसे होने चाहिए, कोई रोकता है कोई नहीं रोकता है, तब तो फिर आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा, यही इसका अभिप्राय है। तो न इतरेतर धर्म प्रसंगात, यानी सिद्धांति की बात ठीक नहीं है, अर्थात सन्निकर्ष से ही ज्ञान होता है ये बात ठीक नहीं है। क्यों? इतरेतर धर्म प्रसंगात, एक दूसरे के धर्म का प्रसंग आने से, इसको माने तो वो ठीक नहीं हो रहा है उसको मानो तो ये ठीक नहीं हो रहा है, ये कहना चाहता है। पकड़ में आ रहा जी? कांच अब्र पटलादि वत, कांच अब्र पटल के समान कुड्यादि भी अप्रतिगाता, दीवार आदि भी ना रोके, जैसे कांच आदि नहीं रोकते हैं तो दीवार आदि भी ना रोके, अथवा कुड्यादि वत वा दीवार आदि के समान, जैसे दीवार आदि नहीं रोकते हैं तो कांच अब्र पटलादि भी प्रतिगाता, कांच अब्रपटल भी रोके, इति प्रसज्यते, ऐसा प्रसंग आता है। नहीं रोकता है इति नियमे कारणम वाच्यम, जब वो नहीं रोकता है इसमें कोई नियम है तो उस नियम का कारण आपको बताना पड़ेगा। चलें अब सिद्धांत उसका समाधान करते हैं। बोलिए आदर्शोदकयोः प्रसादा प्रसाद स्वभाव्यात् रूपोपलब्धिवत तदुपलब्धि, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। आदर्श का मतलब दर्पण होता है, उदक पानी, दर्पण और पानी के दर्पण और पानी के स्वच्छ स्वभाव होने से दर्पण और जल के स्वच्छ स्वभाव होने से रूप की उपलब्धि होती है। उसी तरह कांच के अंतर्गत पदार्थ की भी उपलब्धि होती है। उसी तरह कांच के अंदर रहने वाली वस्तु की भी उपलब्धि होती है। ठीक है, यहां प्रसाद, प्रसाद का मतलब है स्वच्छ। स्वच्छ का मतलब यह है, इसको यूं कहिए पारदर्शिता, या प्रसाद स्वाभाव्यात का मतलब है पारदर्शी होने से, ऐसा अर्थ है। कांच और दर्पण दोनों का अर्थ है? हाँ जी, हाँ जी। कांच पारदर्शी तो कांच है। हाँ जी, दर्पण तो पारदर्शी। हाँ जी, पारदर्शी का मतलब है पारदर्शी का स्वभाव उसमें है, उसको आपने रोक रखा है। नहीं नहीं, कांच का यहाँ आदर्श का मतलब दर्पण है, ये कांच मान लीजिए, दर्पण मान लीजिए, एक ही बात है, और जल है दूसरा, तो जल है। कांच और दर्पण अलग अलग नहीं बोल रहा हूँ मैं, कांच को या दर्पण को एक ही बात है। अलग अलग बात है क्या? भाई ग्लास दर्पण भी कांच है और कांच भी कांच है, उसमें कोई बात ही नहीं है। उस दर्पण, उसको अलग नाम इसलिए दिया है क्योंकि उस जो पारदर्शिता उसके अंदर भी है, लेकिन उस पारदर्शिता को बीच में पीछे से एक और पदार्थ लगा करके आपने रोक रखा है, पकड़ में आ रहा है, उसी को आप दर्पण बोल देते हैं। है तो वो भी कांच है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि वो दिखा, वो दर्पण जो है अंदर पड़ी वस्तु को नहीं दिखाती है? आप कह रहे हैं नहीं दिखाती, तो मैं कह रहा हूँ दिखाती है, ऐसे थोड़ा कह रहा हूँ। बात केवल इतनी सी है कि दर्पण के अंदर सामर्थ्य है पारदर्शिता, है या नहीं है? पहले इसका उत्तर दो, इधर उधर नहीं जाना, सीधा उत्तर दो। पारदर्शिता का क्या मतलब? मतलब आर पार होने का स्वभाव उसमें है या नहीं है? दर्पण में नहीं है ना? ये तो आपको समझ में नहीं आता है। वो पीछे आपने लगा रखा है, उसको हटा के देखो, फिर तो कांच हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं को उसको आप अलग बना रहे हैं, हम अलग नहीं बना रहे उसको। भाई दर्पण एक संज्ञा नाम दे दिया ना, उस कांच को ही दर्पण नाम दे दिया क्योंकि उसके पीछे एक दूसरा पदार्थ लगा के उसको दर्पण बना दिया। गुण भेद नहीं, उसमें दूसरा तत्व लगा दिया आपने, इसलिए उसका दर्पण नाम लगा दिया। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको दोनों ले लो, आदर्श को हो कांच को हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। दोनों दोनों में स्वच्छ स्वभाव है। उस स्वच्छ स्वभाव को पारदर्श भी कह सकते हो, या आप ये कहो उस रूप को दिखाने का स्वभाव है, ये कहो, और कुछ नहीं। तो आदर्शोदकयो प्रासादो रूप विशेष, आदर्शोदकयो, आदर्श और उदक पानी में प्रसाद है, अर्थात प्रसाद क्या है? वो रूप विशेष, एक विशेष रूप है। विशेष रूप क्या है? वो स्वच्छता है, उसके अंदर स्वच्छता है। तो उस दर्पण का और पानी का ये जो रूप विशेष है, ये स्वधर्म, उसका अपना धर्म है, मतलब दर्पण का धर्म है, वो स्वच्छता जो है वो दर्पण का धर्म है, वो पानी का धर्म है, ये कहना चाह रहे। तो रूप विशेषा स्वधर्मा, स्वधर्म स्वधर्म अपना धर्म है उसका, उस पदार्थ का। नियम दर्शनात्, ऐसा ही नियम देखा जाने से, मतलब जो जो दर्पण है उसमें स्वच्छ स्वभाव है उसका, ऐसा नियम देखा जाता है। जहां जहां पानी है वहां स्वच्छ स्वभाव है, ये नियम देखा जाता है। ठीक है जी। फिर कहते हैं प्रसादस्य वा स्वधर्म रूपोपलंभनम, और प्रसाद का अपना धर्म है, स्वच्छता का अपना धर्म है। क्या है उसका अपना धर्म? रूपोपलंबरम, रूप को दिखाना, रूप को उपलब्ध कराना, ये उसका धर्म है। पकड़ में आ रहा है? यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे स्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलंबनम्। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मे, दीपक से प्रतिहतस्य टकराकर, दीपक से कह रहा हूं, दर्पण से टकराकर, आदर्श का मतलब दर्पण हो गया, दर्पण से टकराकर परावृत्तस्य लौटकर आने वाले, ये लौटकर आने वाली नयन रश्मे, सूर्य की रश्मि, सूर्य की नयन आंख की रश्मि, गलत बोल रहा हूं मैं, दर्पण से टकराकर लौटकर आने वाली नेत्र रश्मि का स्वेन मुखेन सन्निकर्ष सती, अपने ही मुख के साथ सन्निकर्ष होने पर, नेत्र की रश्मियां दर्पण के साथ, दर्पण से टकराकर वापस लौट करके आ रही है, और लौटकर आते हुए वो अपने ही मुख के साथ उनका सन्निकर्ष हो रहा है, तब स्वमुखोपलंबनम, अपने मुख का रूप दिखता है, यानी अपना प्रतिबिंब दिखता है। स्वमुखोपलंबनम का मतलब है अपना मुख दिखता है, नहीं मुख का प्रतिबिंब दिखता है। इसलिए कह रहे हैं प्रतिबिंब ग्रहणाक्यम, वो प्रतिबिंब स्वरूप है उसका, वो जो अपना है मुख का जो दिखना है वो एक प्रकार से प्रतिबिंब स्वरूप है, पानी में भी उसमें भी। और ये ऐसा क्यों दिख रहा है? तो कहते हैं आदर्श रूप अनुग्रहात, ये दर्पण के रूप के निमित्त से, अगर दर्पण का यह स्वच्छ रूप नहीं होता तो हमारा मुख, हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता। तो वहां कारण क्या बन रहा है? दर्पण का स्वच्छ स्वरूप। तो आदर्श रूप अनुग्रहात, दर्पण के रूप के सहयोग से वो दिखता है, इसलिए तन्निमित्तम भवति, वो जो प्रतिबिंब है वो आदर्श रूप वाला होता है, यानी आदर्श रूप कारण वाला होता है। तद निमित्तम तन निमित्तम, उस निमित्त से, यानी आदर्श के स्वच्छ रूपी निमित्त से ही वो प्रतिबिंब दिखता है। और आदर्श रूपोपघात है, जब दर्पण का रूप, स्वच्छ रूप जो है नष्ट हो जाए, उपघात का मतलब है बिगड़ जाए, मिट्टी आ गया उसके ऊपर, अथवा टूट गया या कोई कमी आ गई, तो तद अभावात प्रतिबिंब नहीं दिखता। पकड़ में आ रहा है? कुड्यादिषु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, पर दीवार आदि में प्रतिबिंब का ग्रहण नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसे दीवार आजकल बनाए जाते हैं जो, जैसे ये बनाया, मतलब ये जो ग्रेनाइट है ना, तो ये इसको दर्पणत्व इसमें लाया उन लोगों ने, इसलिए ये भी दर्पण की तरह बन गया, दीवार भी दर्पण की तरह बन गया, लेकिन जो दर्पण की तरह दीवार नहीं है तो उसमें नहीं दिखेगा। यानी दर्पणत्व तो बहुत सारे पदार्थों में दिखाई देता है, जैसे लोहे में भी दिखाई देता, स्टील में, ठीक है जी। मतलब जो जो जहां जहां ये दर्पण बनाता भी इसी से है ना, पत्थर से ही तो बनता है दर्पण, रेत, वही रेत भी तो पत्थर है ना। मतलब उसका मूल स्वरूप जो है ना, ये जो रेत है ना, वो रेत पत्थर का ही एक अंश है ना, मतलब वो अलग प्रकार का है रेत जो भी है, उसको उसको मैश करते होंगे, उसका पाउडर बनाते होंगे, उसमें कुछ केमिकल आदि जो भी डालते होंगे, कुछ भी डालते हैं और दर्पण बना देते हैं जो भी है। तो कहते हैं कुड्यादिषु च प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, दीवारादि में जो है प्रतिबिंब नहीं दिखता है। एवं जैसे ये है दर्पण के बारे में, एवं काच अभ्रपटलादि भी अविघात चक्षुरश्मे, एवं इसी प्रकार से चक्षुरश्मे आंख की जो रश्मि है उसका कांच अभ्रपटलादि से अविघात होता है, यानी रुकावट नहीं होता है। कुड्यादिभिश्च प्रतिघातो, और दीवारादि से रुकावट होता है उनका। इसलिए ऐसा क्यों होता है? द्रव्य स्वभाव स्वभाव नियमादिति, द्रव्य के स्वभाव के कारण से ऐसा होता है। मतलब कांच का, कांच रूपी द्रव्य का स्वभाव है ना रोकना, दीवार का स्वभाव है रोकना, ये उसका अपना अपना स्वभाव है पदार्थ का, यही नियम है। यहाँ पर जहां जैसा देखा जाता है वहां उसको वैसा मानना चाहिए। सिद्धांत रूप में बिना सन्निकर्ष के नहीं, सिद्धांत रूप में भी है, वैसे भी है, कैसे भी हो सन्निकर्ष से ही होता है। सिद्धांत रूप भी सन्निकर्ष से ही होता है, ऐसा है। वो ये कहना चाहता है जैसे दीवार रोकता है ना नेत्र की रश्मि को, ऐसे ही कांच भी रोकना चाहिए। कांच को क्यों रोकना चाहिए? ये भी भौतिक, ये भी भौतिक, और ये भी भौतिक, वो भी रोकना चाहिए। पर वहां वो रोकता है फिर भी आपको दिखता है वो उधर का, इसका मतलब है ये नेत्र की रश्मि ये भौतिक नहीं है, अभौतिक ही बिना सन्निकर्ष के ग्रहण कराता है, भौतिक तो सन्निकर्ष करके ही ग्रहण कराता है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सिद्धांती कहते हैं भौतिक होते हुए भी ये सन्निकर्ष होने पर ही कराते हैं, और जहां आप कह रहे हो सन्निकर्ष के बिना करवा रहे हैं वहां भी सन्निकर्ष होता है। वो कैसे होता है? ये तो प्रतिघात द्रव्य नहीं, ये प्रतिघात नहीं है, ये रोकने वाला नहीं है, ये ना रोकने वाला द्रव्य है। तो बहुत सारे द्रव्य ना रोकने वाले होते हैं, बहुत सारे द्रव्य रोकने वाले होते हैं, ये ऐसे क्यों होते हैं, वो ऐसा क्यों नहीं होते हैं? तो उनका अपना अपना स्वभाव है, स्वभाव के ऊपर कोई प्रश्न आप नहीं कर सकते, ऐसा स्वभाव क्यों है, आगे इसी का समाधान करेंगे, इसी का समाधान कर रहे हैं अगले सूत्र से। हाँ जी बोलिएगा। दृष्ट अनुमितानाम नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने गए पदार्थों का ये जाने क्या लिखा? प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने गए पदार्थों, जाने गए पदार्थों पदार्थों का इसमें पदार्थों के स्वभाव का, पदार्थों के स्वभाव का विपरीत, जाने गए पदार्थों के स्वभाव का विपरीत विधान और प्रतिषेध, विधान और प्रतिषेध नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जाने गए पदार्थों के स्वभाव का स्वभावों के विपरीत विधान और प्रतिषेध नहीं कर सकते, विधान और निषेध नहीं कर सकते। मतलब जिस पदार्थ का स्वभाव जैसा है उसको आपने या तो प्रत्यक्ष से जाना या अनुमान से जाना। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जाने गए पदार्थ के स्वभाव का जैसा स्वरूप है उसके विपरीत आप उसका विधान नहीं कर सकते। जैसे कि उसका स्वभाव गर्म है, आप ये विधान करो कि इसको ठंडा होना चाहिए, गर्म क्यों है, ऐसा विधान नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब गर्म पदार्थ को हटा करके आप उसको ठंडा नहीं कर सकते, ठंडे पदार्थ को हटा करके आप गर्म नहीं बना सकते, ना तो विधान कर सकते ना निषेध कर सकते। अर्थात ये ठंडा क्यों नहीं है, ठंडा होना चाहिए, ऐसा विधान नहीं कर सकते, और ये गर्म नहीं होना चाहिए, ऐसा निषेध भी नहीं कर सकते। जिसका जैसा स्वभाव वैसा रहेगा। आप कौन होते, आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं, उसके स्वभाव को बदल ही नहीं सकते। आप क्या भगवान नहीं बदल सकता, आप तो बहुत छोटी चीज है। भगवान भी चाहे ना वो भी किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता, किसी का भी, हाँ किसी का भी स्वभाव कभी नहीं बदल सकता भगवान भी। आप जिसको स्वभाव नहीं उसको स्वभाव माने तो आपका दोष होगा। मतलब आप कहते हैं ये तो बहुत गुस्सेलू है, इसका मतलब वो स्वभाव बदलेगा, वो स्वभाव नहीं है। हाँ, उसको स्वभाव नहीं कहते। स्वभाव का मतलब होता है उसका धर्म, उससे कभी अलग नहीं होता है। जो आपने वैशेषिक में पढ़ा है ना, अग्नि का धर्म उष्ण है, उसको आप नहीं बदल सकते। ठीक है ना, पानी में गर्मी आ गई है उसको आप बदल सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से आई है, जो आती है वो जाती है। ऐसे ही वो आदमी कोई गर्म है, वो गर्म पहले से थोड़ा था, उसने ऐसा लाया, अपने को वैसा बनाया, बनाया तो बिगाड़ सकता है। नहीं, इसको मोटे तौर पर बोलते हैं, पर उसको वास्तव में वो स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है इच्छा करना, वो कभी नहीं बदल सकते आप। उसका ये बाहर के स्वरूप है, बाहर से हमने ओढ़ लिया, चादर ओढ़ लिया है। हाँ, बाहर से चादर ओढ़ लिया वो अलग चीज है, जो ओढ़ लिया तो हटा भी सकते हैं, लेकिन इसका जो, इसका ये जो कालापन है इसको कैसे हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते ना। अब कितने ये अफ्रीका वाले कितने लगा रहे हैं, आज तक नहीं हटाया, तो आप क्या हटा सकते हैं, वो काले के काले हैं। हाँ जी, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ जी, ऐसा नियम है क्या, कोई नियम नहीं, वो तो भगवान का फल है, जिसको जैसा मिला वैसा मिल रहा है। हाँ जी, आगे बढ़े, सूत्रार्थ हो गए ना। प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्, प्रमाण जो है ना यथार्थ विषय वाला होने से, प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्, प्रमाण तत्व विषय वाला होने से, अर्थात यथार्थ विषय वाला होने से, न खलु भो परीक्षमानेन दृष्टानुमिता अर्थाः शक्या नियोक्तुम एवं भवता इति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। न खलु भो, हे आदमी, हे मनुष्य, जैसे हम लोग अरे भाई ऐसा जो बोलते हैं ना, इसको कहते हैं न खलु भो परीक्षमानेन, जो परीक्षा करने वाला व्यक्ति है, परीक्षक, उस परीक्षक व्यक्ति के द्वारा दृष्ट, देखा गया है, प्रत्यक्ष किया गया, अथवा अनुमिता, अनुमान से जाना गया है, कौन अर्था, अलग अलग अर्थ पदार्थ, ऐसे पदार्थों को एवं भवता, तुम ऐसे हो जाओ, इस प्रकार से न नियोग तुम शक्या, उसको विधान नहीं कर सकते। पकड़ में नहीं आया, लिखना रह गया, ये बोलिएगा। हाँ, लिखना रह गया ना, कहां तक लिखा आपने, अनुमान से जाना गया अर्थ, अनुमान से जाने जाना गया अर्थ कहिए, अनुमान से जाने गए अर्थ को, एवं भवता इति, तुम ऐसा बन जाओ, एवं भवता, तुम ऐसा बन जाओ, इस प्रकार से न नियोग तुम शक्या, ऐसे विधान नहीं कर सकते उसके लिए। परीक्षक के द्वारा जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष किया गया है या अनुमान किया गया है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुमान किए गए अर्थ को तू ऐसा बन जा, इस प्रकार उसका विधान नहीं कर सकता, ये भाव बता दिया। शब्दार्थ भी हो जाएगा, भाव भी हो जाएगा। परीक्षक व्यक्ति के द्वारा किसी का प्रत्यक्ष किया गया है, किसी को प्रत्यक्ष देख लिया है या किसी को अनुमान से जान लिया गया है, तो प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थ को या अनुमान से जाने गए पदार्थ को तू जैसा है वैसा ना होकर ऐसा हो जाओ, ऐसा उसका विधान नहीं कर सकता। मतलब उसने प्रत्यक्ष किया है कि ये गर्म है, या उसने अनुमान से जाना है कि अग्नि गर्म होती है, ठीक है ना, या तो अनुमान से जाना या प्रत्यक्ष से जाना, अब ऐसे उस अग्नि को वो विधान नहीं कर सकता तू ठंडी हो जाए, ठीक है ना, ऐसा वो विधान नहीं कर सकता, यानी उसको बदल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। नापि प्रतिषेधुम एवं न भवता इति, न प्रतिषेधुम एवं न भवता इति, या तो न तो विधान कर सकता उसके बारे में, न प्रतिषेधुम न वो उसका खंडन कर सकता कि तू ऐसा ऐसा न बनो, नहीं तू ऐसा क्यों है, तू गरम क्यों है, तुमको गरम नहीं होना चाहिए, ऐसा खंडन भी नहीं कर सकता, प्रतिषेध भी नहीं कर सकता। यानी तू तेरा स्वभाव मैं शीतल बना देता हूं, ऐसा विधान नहीं कर सकता अग्नि को, और ना उसको ये निषेध कर सकता तू गरम क्यों है, तुझे गरम नहीं होना चाहिए। पकड़ में आ गए? नहीं इदम उपपद्यते, अब उदाहरण से समझा रहे, नहीं इदम उपपद्यते, ये कभी ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, इदम न उपपद्यते, यह सिद्ध नहीं हो सकता। क्या? रूपवत गंधोपि चाक्षुषो भवतु इति, रूपवत जिस प्रकार से आंख से रूप देख रूप को देखा जाता है, रूपवत रूप के समान गंधोपि गंध भी आंख से दिखाई दे, ऐसा हम विधान कर दें जैसे रूप आंख से दिखाई देता है ऐसे गंध भी आंख से दिखाई देना चाहिए, ऐसा विधान मैं नहीं कर सकता। अथवा कहते गंधवत व रूपम चाक्षुषम मा भूत इति, अब निषेध को बता रहे हैं, गंधवत जिस प्रकार से गंध आंख से नहीं दिखाई देती है उसी प्रकार रूप भी आंख से ना दिखाई दे, इस तरह का निषेध भी नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है? गंधवत व रूपम चाक्षुषम मा भूत इति, गंधवत गंध के समान अर्थात जिस प्रकार गंध आंख से नहीं दिखती है उसी प्रकार रूप भी आंख से ना दिखे, इस तरह का वो निषेध भी नहीं कर सकता। अब दूसरी बात कही जा रही है, अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति, अग्नि प्रतिपत्तिवत अग्नि के ज्ञान के समान, कैसे? धूमेन, धुएं से अग्नि का जिस प्रकार ज्ञान किया जाता है ठीक उसी प्रकार धुएं से पानी का भी ज्ञान करना चाहिए, ऐसा विधान नहीं कर सकते। धुएं ना धुएं से अग्नि प्रतिपत्तिवत धुएं से जिस प्रकार अग्नि का ज्ञान होता है उसी के समान उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु, पानी का भी ज्ञान हो जाए धुएं से, इस तरह का विधान नहीं कर सकते। इसका उल्टा बता रहे, उदक अप्रतिपत्तिवद वा धूमेन अग्नि प्रतिपत्तिरपि मा भूदिति, जैसे धूमेन धुएं से जिस प्रकार से पानी का ज्ञान नहीं होता है, जिस प्रकार से धुएं से पानी का ज्ञान नहीं होता है उसी प्रकार अग्नि का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ऐसा निषेध भी नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है जी? किम कारणम, क्यों नहीं कर सकता विधान, क्यों नहीं कर सकता निषेध, किम कारणम, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कहते हैं यथा खलु अर्था भवंती या येषाम स्वभाव स्वधर्म इति। आप किधर देख रहे हैं, किधर देख रहे हैं? अब पाठ को क्यों नहीं देखते? कहा सुन रहा था। अब एक एक और झूठ बोलो, झूठ पे ये क्या कहते हैं इसको, अज्ञानता का द्योतक है। मैं ये बोलूं मूर्खता का लक्षण है। आपकी दृष्टि बाहर की ओर क्यों है, बाहर क्यों देख रहे हैं? जब बाहर की ओर देख रहे हैं तो आपका मन बाहर की ओर जा रहा है, मतलब नेत्रेंद्रिय के साथ में आपका मन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तभी उन्होंने संकेत किया उधर मत देखो। समझ में आ रहा है ना? इस दोष को स्वीकार, हाँ जी गलती हो गए, बस सीधी सी बात है, मैं सुन रहा था जी, और एक ऊपर से एक दूसरा झूठ बोलो, मतलब एक दोष तो किया, एक दूसरा दोष कर दो झूठ बोल करके। क्यों ऐसा करते हो? क्या चीज, कहाँ से आ गए? मूर्खता से आया? हाँ मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना, ये तो प्रत्यक्ष से आया है, प्रत्यक्ष देखते हैं हम भाई। कहाँ से आएगा क्या मतलब होता है, ये तो आदमी से आया है, कोई जरूरी थोड़ा है कि कहीं हो, मतलब शब्द प्रमाण में हो ये जरूरी है, प्रत्यक्ष प्रमाण जब दिख रहा है, प्रत्यक्ष जब प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए कहां से आया है तो कहने का क्या मतलब है। हाँ जी देखें, किम कारणम, क्या कारण है ऐसा विधान नहीं कर सकते, निषेध नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं यथा कलु अर्था भवंती, जैसे पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ जैसे होते हैं, यथा कलु अर्था भवंत का मतलब जो पदार्थ जैसे होते हैं, या एशाम स्वभाव, जो जिनका स्वभाव होता है, जो जिनका स्वभाव होता है स्वधर्म, वो उन्हीं का धर्म ऐसा ही है, जो जिनका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव उनका है, ठीक है ना? तथा भूता प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते, वो उसी स्वरूप में ही प्रमाणों से जाने जाते हैं, जैसा उनका स्वरूप होता है उसी स्वरूप में प्रमाणों से जाने जाते हैं, जो जैसा है वैसा ही, जैसे हैं यथाभूता तथाभूता, जैसे वो हैं वैसे ही प्रतीत होते हैं, जैसा उनका स्वभाव है वैसा ही दिखता है, ये कहना का मतलब, जिनका जैसा स्वभाव है उनका वैसा ही प्रमाणों से दिखता है। हाँ जी सब कुछ, क्योंकि आप में मनुष्यत्व जैसा है वैसे दिख रहा है मेरे को प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, और गाय में जैसा गोत्व है वो वैसा ही प्रमाण से दिख रहा है ऐसा, इसलिए कह रहे हैं जो पदार्थ जैसा है उसका जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमको प्रमाणों से दिखता है, ये इसका अभिप्राय है, ठीक है? तथा भूत अभिषेकम ही प्रमाणमिति, इसलिए वो कहते हैं तथा भूत अभिषेकम ही प्रमाणम, प्रमाण ऐसा ही स्वरूप वाला है, कैसा स्वरूप वाला, जो चीज जैसी होती है वो वैसा ही दिखाने का स्वभाव रखता है प्रमाण। इमो खलु नियोग प्रतिषेधो भवता देशितो, इमो खलु नियोग प्रतिषेधो, इमो का मतलब ये दोनों, कौन, नियोग प्रतिषेधो विधि और निषेध, इन दोनों को भवता आपके द्वारा देशितो कही गई है, ये कर्मवाच्य में है, मतलब देशितो जो है ना, देशितो का मतलब है उक्तो ऐसा, हाँ धातु दिश धातु, तो आपने इन विधि और निषेध इन दोनों को आपने कहा है, कैसे कहा है, काच अभ्रपटलादिवद वा कुड्यादि भी अप्रतिघाता भवतु, आपने यहां विधान किया है, ठीक है ना? काच अभ्रपटलादिवद वा, काच अभ्रपटल के समान, ठीक है ना, जिस प्रकार से कांच अभ्रपटल प्रतिघात नहीं करते, रुकावट पैदा नहीं करते, वैसे ही कुड्यादि भी अप्रतिघात भवतु, दीवार आदि भी रुकावट ना करे, तो यहां विधान किया आपने, दीवार में ये विधान कर रहे हो ना, जैसे वो है वैसे ही ये हो, ऐसा विधान आपने किया है। फिर कहा आपने कुड्यादि वधवा दीवार आदि के समान काच अब्रपटलादि भी अप्रतिघातो मा भूदिति, ठीक है ना। तो कुड्यादि वधवा दीवार आदि के समान काच अब्रपटलादि भी अप्रतिघातो मा भूत, जैसे दीवार आदि प्रतिघात करते हैं, रुकावट करते हैं, उसी प्रकार काच अब्रपटलादि भी रुकावट करे। ठीक है जी, मतलब विधि निषेध दोनों आपने उसी प्रकार किया है। नहीं, सिद्धांत ही कह रहे हैं, दोष दे रहे हैं पूर्व पक्षी का। जैसे प्रमाण, प्रमाण तो यथार्थ को दिखाने वाले होते हैं, जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही प्रमाण दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वो पदार्थ ऐसा क्यों है, उनका स्वभाव ऐसा है, जिस पदार्थ का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही स्वभाव रहेगा और प्रमाण भी वैसा ही दिखाएगा, उसके विरुद्ध तो दिखाएगा नहीं। और आप उसके विरुद्ध दिखाना चाह रहे हैं, आप विधान करना चाह रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है ना। यानी आंख जो है गंध को दिखा दे, अब विधान बना रहे हो। अगर गंध को आंख नहीं दिखाती है तो रूप को भी ना दिखा दे, वो निषेध भी कर रहे हो। मतलब जो दिखा रही है उसका खंडन कर रहे हो कि उसका निषेध कर रहे हो कि ऐसा ना दिखाए। और जो रूप गंध को दिखा नहीं सकती, मतलब आंख गंध को दिखा नहीं सकती, तो विधान कर रहे हो कि वो गंध को भी दिखा दे। आप विधान भी कर रहे हो और निषेध भी कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव ही है कि वो रूप को दिखाती है, ठीक है ना। अब उसके स्वभाव के विरुद्ध कैसे आप उसका विधान कर रहे हो, निषेध कर रहे हो, ये नहीं हो सकता, ये कहना चाहते। पकड़ में आया। न दृष्ट अनुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा, दृष्ट अनुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा, इमे द्रव्य धर्मा, ये बहुवचन में, ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों के जो धर्म हैं, इन धर्मों को दृष्ट अनुमिता, या तो हमने प्रत्यक्ष किया है या अनुमान के द्वारा जाना है। कैसे जाना है, प्रतिघात अप्रतिघात यो हो, एक तो प्रतिघाती द्रव्य है और एक अप्रतिघाती द्रव्य है। तो प्रतिघात अप्रतिघात द्रव्यों का, ये द्रव्यों की उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, ये व्यवस्था करने वाले हैं। यानी उपलब्धि से प्रतिघाती द्रव्य सिद्ध होता है और अनुपलब्धि से, उपलब्धि से अप्रतिघाती द्रव्य सिद्ध होता है और अनुपलब्धि से प्रतिघात प्रतिघाती द्रव्य सिद्ध होता है। क्या, कौन सी, क्या कह रहे हैं, नहीं ना को अंत में लगा लो ना, वो तो संस्कृत में जैसा लिखा, जहां लिखा वहीं उसका अर्थ लो, ऐसा नियम नहीं है ना, उसको कहीं भी जोड़ सकते, जहां जुड़ सकता हो। संस्कृत में क्या फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मतलब इधर के इधर कर सकते, इधर के उधर कर सकते, पहले वाले को बीच में रख सकते, पहले वाले को सबसे अंत में रख सकते, सबसे अंत वाले को पहले रख सकते, ये इतना हमारे में अधिकार है। इसलिए वेद मंत्र आप देखेंगे ना, तो कहीं का शब्द कहीं जोड़ देते हैं वहां पर, ठीक है ना। अजी वही बता रहा हूं, दृष्ट अनुमिता खलु इमे धर्मा, दृष्ट अनुमिता खलु इमे धर्मा, ये जो द्रव्यों के धर्म हैं, इन धर्मों को हमने या तो प्रत्यक्ष किया है या अनुमान से किया है, ठीक है ना। और उसका आप न निषेध नहीं कर सकते, उसको आप बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते, तो कह रहे हैं प्रतिघात अप्रतिघात यो हो उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके, ये उपलब्धि और अनुपलब्धि जो है ये व्यवस्था देने वाली है। उपलब्धि से पता लगता है कि वहां प्रतिघात नहीं हो रहा है और अनुपलब्धि से पता लगता है कि वहां प्रतिघात हो रहा है, ये प्रमाण से पता लग रहा है। यानी वो प्रतिघाती धर्म है, प्रतिघात रुकावट धर्म उसमें है, और एक में रुकावट ना रोकने का धर्म है, तो उनका अपना धर्म है, उनके अपने धर्मों को आप बदल नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है या अनुमान से सिद्ध है। तो जो प्रमाण से सिद्ध है, जिनका जैसा स्वभाव होता है, उनके स्वभाव को आप बदल नहीं सकते, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ रहे हैं? व्यवहिता अनुपलब्धिया अनुमीयते, उसी को खोल के समझा रहे हैं, जो यहां ये तो वार्तिक हो गया, इस वार्तिक को खोल रहे हैं। व्यवहिता अनुपलब्धिया अनुमीयते कुड्यादि भी प्रतिघात, कुड्यादि भी प्रतिघात, दीवार आदि से रुकावट होता है, ठीक है ना। ये कैसे पता लगता है? व्यवहिता अनुपलब्धिया अनुमीयते, व्यवधान के कारण से यहां अनुपलब्धि हो रही है, इस अनुपलब्धि से अनुमान होता है कि दीवार आदि प्रतिघाती द्रव्य है, रोकने वाले द्रव्य है। व्यवहित अनुपलब्धिया, व्यवहित पदार्थ की अनुपलब्धि से अनुमीयते अनुमान होता है कि कुड्यादि भी प्रतिघाता, दीवार आदि से वहां रुकावट होता है। फिर अगली बात, व्यवहितो उपलब्धिया अनुमीयते, व्यवहित होने पर, व्यवधान होने पर भी जो उपलब्धि हो रही है उससे अनुमीयते अनुमान होता है कि काच अब्रपटलादि भी अप्रतिघात, काच अब्रपटलादि से प्रतिघात नहीं होता है, ऐसा अनुमान होता है। व्यवधान है इसलिए उपलब्धि नहीं हो रही है, इससे अनुमान होता है कि दीवार आदि जो है रोकने वाले द्रव्य है, और व्यवधान होते हुए भी उपलब्धि हो रही है, इससे पता लगता है काच अब्रपटल आदि रोकते नहीं, ऐसा ये प्रमाण से सिद्ध है। जिनका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को आप बदल नहीं सकते, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, स्वभाव संरचना में अंतर, संरचना तो एक क्रिया हो गई ना, मतलब बनाना, बनावट अलग चीज है और उसका स्वभाव अलग चीज है। संरचना का मतलब है देखो इसको इस तरह बनाया, ठीक है ना, इस रूप में बनाया, इस प्रकार बनाया, वो तो संरचना हो गई। और स्वभाव का मतलब है उसका धर्म, उसका क्या धर्म है, शीतल धर्म है, गर्म धर्म है, या रूप धर्म है, या स्पर्श धर्म है, ये उसका स्वभाव है। ऐसा वो संरचना का इस स्वभाव का क्या संबंध बताना चाहते हैं आप? संरचना एक अलग चीज है, निर्माण करने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया इस तरह का बनाया गया कि उसमें छेद है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। वो संरचना अलग प्रक्रिया है और उस वस्तु का स्वभाव अलग चीज है। स्वभाव का और संरचना का क्या तालमेल है इस प्रसंग में? कोई तालमेल नहीं है ना, संरचना कैसा भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, स्वभाव के ऊपर बात हो रही है। मतलब किसी का स्वभाव है ना रोकना, किसी का स्वभाव है रोकना, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। ऐसा क्यों है, उसको आप बदलना चाहते हो, बदल नहीं सकते, किसी भी वस्तु के स्वभाव को आप बदल नहीं सकते। संरचना को बदल दो ना, क्योंकि बनाया गया तो इसलिए बिगाड़ सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। संरचना को कैसे भी बदल दो, पहले आपने गोल रोटी बनाया, आप चौकोर बना दो ना, संरचना को बदल दो, ठीक है ना, या उसको आप चौकोर क्यों बनाओ, एक लोट बाटी की तरह बना दो, वो संरचना को आप कैसे भी बदल सकते, तरोड़ मरोड़ कर सकते, पर उसका जो स्वभाव है ना वो नहीं बदल सकते। हाँ जी, हाँ जी, जितने भी मतलब बने हुए पदार्थ, हाँ जी, आत्मा पदार्थों से बना हुआ नहीं है, नहीं करते ना, कोई गुण प्रवेश नहीं करते आत्मा में, ना प्रवेश होता है ना निकलना होता है, वो तो उसके साथ रहते इसलिए बताते हैं, साथ रहने से भी बताया जाता है ना। देखिए, पति और पत्नी को एक ही मानते हैं ना, क्यों मानते हैं, साथ रहने से मानते हैं, गुरु शिष्य को एक ही मानते, क्यों मानते हैं? साथ रहने के कारण से होता नहीं होता है, ये तो एक ही बात है। ये जैसे गुरुकुल है ना, ये गुरुकुल के हैं, मैं भी गुरुकुल का हूँ, विद्यार्थी भी गुरुकुल का है, ये एक ही के हैं, तो वहाँ साथ रहने के कारण से ऐसा बोला जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका प्रश्न पहले रखिएगा। आप ये कहना चाहते, आपका प्रश्न है कि क्या आत्मा के अंदर कुछ प्रवेश होता है, उसके अंदर कुछ घुस जाता है? ये प्रश्न है। नहीं घुसता उसके अंदर, कुछ भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करता और कुछ भी उसमें से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि प्रवेश उसी में होता है जिसके अंदर अवयव होते हैं। जिसमें अवयव नहीं होते हैं उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। और तो और आत्मा के अंदर तो अलग, केवल सत्व है ना, केवल सत्व, उस सत्व के अंदर भी कुछ नहीं प्रवेश होता, हाँ याद रखना। और उस रज के अंदर भी कुछ भी प्रवेश नहीं होता, उस तम के अंदर भी कुछ भी प्रवेश नहीं होता है, उसमें भी नहीं होता है, फिर भी ये प्रवेश हो रहे हैं ना, तो ये तो पास पास होने के कारण से ये प्रवेश है। ये नहीं नहीं, आत्मा को किसी ने नहीं बनाया, आपको पहले भी बताया था ना, आत्मा बनी हुई वस्तु नहीं है, वो जैसी है वैसे ही है पहले से। जैसे भगवान को बनाए नहीं गए ना, वो पहले से है ना, ऐसे आत्मा भी पहले से ही है, उसको नहीं बनाया, ना परमात्मा को बनाया गया, ना जीवात्मा को बनाया गया, ना सत्व रज तम को बनाया गया है। देखो नहीं बनाया तो कैसे कर सकते हैं, ये तो बता रहे हैं। ईश्वर किसी से, किसी चीज से बन गए, बना है क्या? क्योंकि अभी आपके दिमाग में यही बात बैठी हुई है कि आत्मा को बनाया गया, इसलिए आप दोबारा भी वही बात कह रहे हो कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसको कैसे बनाया गया। अभी भी बनाया गया आपके अंदर है, इसको बनाया नहीं गया है, ये निरवयव है, इसमें अवयव नहीं है, वो एक है, एक के रूप में ही है, पहले से ही है, कहीं से आया नहीं है, इसलिए कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ तो हाँ, ये पूछो, आत्मा को कैसा पहचान सकते हैं, आत्मा को कैसे बताया जा सकता है, हाँ ये पूछो, फिर ये पूछो कि आत्मा को कैसे बनाएगा, ये क्यों कहते हो, आत्मा को कैसे पहचान सकते, पहचान सकते हो तो बहुत सरल है, जहां आपको इच्छा दिखाई दे रही हो तो समझ लेना वह आत्मा है, जहां इच्छा दिखाई दे रही हो तो समझ लेना वह आत्मा है, कहीं चेष्टा दिखाई दे रही हो बुद्धिपूर्वक तो समझ लेना वह आत्मा है, जहां ज्ञान है, जानकारी है जिस पदार्थ में, समझ लेना वह आत्मा है। आत्मा के चिन्ह, पहचानने के चिन्ह, उसे पता लगता है आत्मा है यहाँ पर, ठीक है ना। जहाँ कोई वस्तु बोलती भी दिखाई दे रही है और बोलने के साथ साथ दिमाग भी लग रहा है वहां पर, हाँ दिमाग के साथ साथ बदल भी सकता है, बहुत कुछ है, तो समझ लेना वहाँ आत्मा है। नहीं, वहाँ पर जीवन है ना, आपने वैशेषिक में पढ़ा है ना, वहाँ जीवन चल रहा है, जहाँ जीवन है वहाँ आत्मा है, मतलब कोई ना कोई एक गुण आपको दिखेगा। हाँ जी, हाँ जी, बातचीत नहीं, हाँ हाँ जी जी, बालू का स्वभाव ऐसा है, बालू का स्वभाव देखिए, एक पदार्थ के अंदर बहुत सारे स्वभाव होते हैं, एक ही स्वभाव नहीं होता। जैसे आत्मा के अंदर इच्छा स्वभाव है, प्रयत्न स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, हाँ प्रीति स्वभाव है, ठीक है ना, ऐसे अनेक स्वभाव है। तो किसी पदार्थ के किसी एक स्वभाव को ज्यादा उभार दो आप, तो वो फिर ना रोकने वाला बन जाएगा। किसी वस्तु के किसी दूसरे स्वभाव को उभार दो, वो रोकने वाला ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न के पीछे वही आ जाएगा दीवार आदि, क्योंकि ये भी रेत से बना है, वो भी रेत से बना है, तो उसमें तो वो है, इसमें ये क्यों है। तो मैं आपके प्रश्न को समझ रहा था, आप क्या कहना चाह रहे थे। तो एक वस्तु में मान लीजिएगा सैकड़ों स्वभाव है, उन स्वभाव में से किस स्वभाव को हमने उभार के ज्यादा कर रख दिया सामने, वही स्वभाव दिखाई देगा। ऐसे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर जानने का स्वभाव है, तो उसको बहुत ज्यादा उबार के रखा उसने, उस स्वभाव को, बाकी स्वभावों को दबा के रखा। इसलिए वो जब भी देखो ना उसको जानने की चेष्टा करता रहता है, इससे पूछते उससे पूछते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ वो मम्मा इसको क्या बोलते हैं, बस उसके अंदर एक ये स्वभाव आ जाता है, वो जीने नहीं देता, उसको बैठने नहीं देता, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये क्यों कहते हैं, किस किसी का स्वभाव है, क्यों ऐसा क्यों है, नहीं ये भगवान दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता, ठीक है ना, और आत्मा शरीर में रहता है, अंदर क्यों रहता है, बाहर क्यों नहीं रह सकता, मतलब वो पूछते रहते, उसको जीने नहीं देते, ऐसा स्वभाव बना देते, वो एक अलग बात। यानी वस्तु में एक दो स्वभाव नहीं होते, बहुत सारे स्वभाव होते हैं, यानी वस्तु के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, किसी गुण को हम ज्यादा उभार देते हैं तो उस स्वभाव वाला बन जाता है ऐसा। हाँ जी, केवल वहां केवल आप रोबोट को लाएंगे वो बुद्धिपूर्वक चेष्टा करता है तो वहां आत्मा है, ऐसा थोड़ा है भाई, उसके साथ में बहुत सारी चीज है, उसमें जीवन भी होना चाहिए, उसमें बुद्धिपूर्वक क्रिया भी होनी चाहिए, उसमें इच्छा भी होनी चाहिए, हाँ उसमें प्रयत्न भी होना चाहिए, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, तो वो कोई ना कोई एक गुण मिलना चाहिए उसे, पता लगता है, मतलब बहुत सारे मिलने चाहिए, नहीं सारे कहीं नहीं मिलते ना, कई जगह तो जैसे कोमा में गए तो ना इच्छा दिखती है ना प्रयत्न दिखता, कुछ नहीं दिखता, कम से कम वो जीवन दिखता है। हाँ जी, एक भी लिंग घटित नहीं होते कोमा वाले व्यक्ति, क्यों उससे ये थोड़ा कहना चाह रहे कि वहाँ वहाँ तो आत्मा को जानने के कुछ चिन्ह बताए, ऐसा थोड़े है कि सारे चिन्ह वहाँ बताए, मतलब आत्मा को पहचानने के लिए इच्छा है, और वहां पर भी याद रखना कोमा में जो व्यक्ति बैठा है, हाँ जी वहां पर इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इन सब में से कोई भी आपको प्रतीत नहीं हो रहा है, वहां पर है तो वहां पर है, लेकिन वहां पर उसको इस स्थिति में पहुंचा दिए इसलिए वो आपको प्रतीत नहीं हो रहे, उसको जैसा है वैसा है रखो फिर नहीं देखेंगे प्रतीत, वो तो किसी कारण से वो उसको इस तरह बना दिया गया कि वो चला गया, यूं कहिएगा किसी रोग से या किसी दवाई से या किसी आघात से या कोई ना कोई कारण आ गया, वो सारे लक्षण दब गए दिख नहीं रहे, फिर भी वह जीवन है, वो जी रहा है, उसे पता लगता है वह आत्मा है, अगर वो जीवन भी नहीं हो ना मृत्यु घोषित करेंगे, वहां रक्त रस मांस ये सब क्रियाएं कर रही हैं, बस केवल वो हिलना डुलना बोलना करना कुछ नहीं कर रहा, लकड़ की तरह पड़ा हुआ है, लकड़ की तरह पड़ा हुआ भी उसके अंदर जीवन चल रहा है, प्राण चल रहा है, उससे पता लगता है कि ये यहाँ पर कोई है ऐसी चीज जिसको हम आत्मा कहते हैं। चलिए इसको यहीं विराम देते हैं, एक प्रसंग तो हो गया इंद्रिय का। हाँ जी, नहीं अभी इंद्रिय का पूरा नहीं हुआ, अभी तो इंद्रिय को भौतिक अभौतिक की बात हो रही है, अब आगे प्रश्न होगा इंद्रिय एक है या अनेक है, उसकी परीक्षा चलेगी, इंद्रियां एक ही है, एक ही इंद्रिय है पूरे शरीर में या अनेक इंद्रिय है, उसकी परीक्षा होगी। ओंकार, ओ प्रणाम।